राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 29 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम एक बात समझ में आई। हम बातें कहते हैं, सुनते हैं, फिर वो असर क्यों नहीं करती है? तो एक बहुत बड़ी बात मालूम दी कि मनुष्य में ऐसी सामर्थ्य बहुत कम है अपनी बात को छोड़ करके सुनवाने और सुनने की बात पर विशेष असर करे, ध्यान दे। अपनी बात पकड़े पकड़े सुनते हैं तो कहने वाले की बात को समझ नहीं सकते, वो समझ सकते ही नहीं। जैसे बड़े बड़े बुद्धिमानों का उदाहरण हमारे सामने आया है, नहीं समझ सकते। ऐसे आदमी बहुत कम देखने में आते हैं जो दूसरे की बात सुनते समय अपनी बात को छोड़ दे और साफ होकर बात को सुने, तो वो निर्णय कर सकता है, ठीक बात उसे समझ में आ सकती है। अपनी बात को पकड़े पकड़े सुने तो उस समझ में नहीं आती। एक कहानी आती है कि कीड़ी एक तो नमक के पहाड़ पर रहती थी, एक मिश्री के पहाड़ पर रहती थी। अब इतना ढीला है मिश्री का वो पहाड़ है कीड़ी के लिए, तो इतना ढीला नमक का है वो भी पहाड़ है। तो मिश्री के पहाड़ पर रहने वाली कीड़ी नमक के पहाड़ पर गई तो कहा कि देखो तुम ऐसे, ये तो खारी चीज है, इससे मीठी चीज हमारे वहां है कि इससे भी मीठी। अरे इससे मीठी क्या, इसे तो है विरुद्ध, खारी खारी चीज है। ऐसी वैसी फल तो दोनों मीठी हो तो फर्क होता है, ये तो है बिल्कुल कड़वी, वो बिल्कुल मीठी। तो मैं कैसे मानू, जो तुम चलो तुम्हारे को दिखाऊं। तो वो साथ साथ गई, साथ देख कैसा मिठास है। तो बोली एक दो बार, देख कैसा मिठास है, कहते सच्ची बात कहूंगा, हाँ मेरे तो वैसा ही लगता है, जैसा उस पर है ऐसा ही मिठास या मालूम देता है। लेकिन देखो कैसी बात, वो तो नमक है मिश्री है। तो देखा तो उसके मुख में वो नमक की डली पकड़ी हुई, उसको कर निकाल, उसको निकाला तो मेरा वहां चिपक गई थी, हो गई ऐसे हो गई। कहते कैसा, तो बोल मत के ऐसे मस्त हो गई। तो हमारी बातें सुने में मैं दोषारोपण नहीं करता हूँ, सबसे क्षमा मांगता हूँ, परंतु मेरे असर ऐसा पड़ा है कि वो अपनी बात को पकड़े हो पकड़े ही सुनते हैं। इस वास्ते वो अपनी बात ही ठीक मालूम देती है, सुनने की बात ठीक नहीं मालूम देती। आप लोगों में ऐसा नहीं मानता हूं, मैं कुछ अंश में मानता हूं, सब अंश में नहीं मानता हूं। अगर सब अंश में ऐसा होता तो आप सुनते भी नहीं, एक दिन सुने दूसरे नहीं सुनाएंगे बिल्कुल। पर मेरी बात भी कुछ असर करती है, इस वास्ते आप सुनते हो। तो कुछ नमक की डली ढीली है, कुछ थोड़ी ढीली है, ऐसा मालूम होता है, नहीं तो समझ नहीं आती बात। तो पहले वाले आप बात छोड़ दें तो समझ में आ जाए। मैंने रुपयों के विषय में बात कही है तो धनी आदमी ने कहा कि स्वामी जी रुपयों के तत्व को समझते नहीं, इस वास्ते कहते हैं ऐसा। तो मैं सुन लिया, पर किसी ने कहा कि रुपयों के तत्व समझते नहीं स्वामी जी, तो मैंने एक दिन कह दिया कि आपके दुरुपयोग समझते नहीं, न तुम्हारे से डबल समझता हूँ। रुपये मैंने रखे हैं, कथाएं करी है, भेंट ली है, रुपये रखे हैं, रखने को समझता हूँ, छोड़ने को समझता हूँ। आप आधा समझते हैं, रखने को समझते हैं, छोड़ने को नहीं समझते आप, तो आपसे दूर ना समझता हूँ मैं। मैंने रुपये रखे हैं, बरसों तक रखे हैं, कथाएं की है, भेटन ली है, पूजा कराई है, ऐसा काम किया है मेरा, तो मेरे देखी हुई है बात है, मेरे अपरिचित नहीं है कि भाई इस विषय में जानता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो आप रुपये रखना जानते और छोड़ना नहीं जानते, आप मैं दो जानता हूँ। वास्तव में जानकार जो होता है उसमें एक मार्मिक बात बता मैं, मार्मिक बात, बढ़िया बात, श्रेष्ठ बात, अच्छी बात, उत्तम बात, ऐसी बात ये जोर देता हूँ, आप ध्यान दो, कृपा करो। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के साथ अभिन्न होने से होता है। ये लिख लो और खूब मनन करो, और फिर शंका पूछो वैसे। संसार में रहते हुए संसार का आदर करते हुए परमात्मा तत्व को नहीं जान सकते, नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। बातें सीख सकते हो, लोगों को उपदेश दे सकते हो, पुस्तकें लिख सकते हो, विवेचन कर सकते हो, पर जान नहीं सकते। और परमात्म तत्व को जानना हो तो परमात्म तत्व के साथ अभिन्न होने से जानोगे, परमात्म तत्व से अलग रहकर संसार के होकर इनमें रचे पचे रहकर बातें सीख लोगे, नहीं नहीं जान सकते। ये पक्की बात है, इसको लिख लो, याद कर लो, फिर शंकाजित मेरे साथ करो। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के साथ अभिन्न होने पर होता है। संसार का ज्ञान संसार में रहते हुए नहीं कर सकते, परमात्मा का ज्ञान संसार के बीच फंसे हुए नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। शरीर के साथ तादात्म्य है और ममता और अहंता है, तब तक परमात्मा तत्व को ठीक नहीं समझ सकते, और शरीर को भी तत्व से तभी समझोगे जब शरीर से आप असंग हो जाओगे। मैं मेरा और तादात्म्य, ये तीन छूट जाए तब आप शरीर के समझोगे शरीर कैसा है और संसार कैसा है। इससे पहले बातें सीख लोगे, पंडिताई आ जाएगी, व्याख्यान दे दोगे, मेरे से बढ़िया दे दोगे, मेरे समान भी दे दोगे, परंतु तत्व से समझना मुश्किल है। परमात्म तत्व को समझना हो तो उसके साथ अभिन्न होने से ही समझ सकते हो, और संसार का त्याग करो, हृदय से आदर मिटे तब संसार समझ में आएगा। गीता ने दो श्लोक है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्विदितरिष्यति तदा गंताश निर्वेदम श्रोतव्य से श्रोतव्य च। ये मोह रूपी कल कलल है, काडा है, कीचड़ है, दलदल है, इस मोह रूपी दल से तर जाओगे। यदा मोह कलिलम व्यक्ति बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि मोह दल तर जाएगी, तदा गंताश निर्वेदम श्रोतव्य से, जितना भोग भोगा है और जितना भोगना बाकी है दोनों के वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। जब मोह उतर जाओगे, जब भुक्त और अभुक्त भोगों का ज्ञान हो जाएगा, उसे उतर जाओ, ऊंचे उठ जाओगे। और श्रुति वृत्ति पन्ना बुद्धि शास्त्रों को लेकर न्याय कहता है, ये सांग कहता है, ये योग कहता है, ये वेदांत कहता है, इसमें फंसे रहोगे तो ऊंचे नहीं उठोगे। ये दो बात बताई है गीता ने, एक तो संसार का मोह कर, एक शास्त्रों की वृत्ति प्रतिपत्ति, जो मतभेद, उस मतभेद को समझ लोगे, ऐसा ऐसे ऊंचे उठ जाओगे, तब तुम्हारे को बोध हो, तब योग को प्राप्त होगे। मोह रूपी दलदल से चलने पर तो संसार से वैराग्य होगा, और शास्त्रीय जाल से ऊंचा उठने पर तत्व का बोध होगा, योग होगा। योग नहीं समझोगे, श्रुति विप्रति प्रनाते यदास्था से निश्चला समाध अचला बुद्धि तदा योग मापसी तब योग को प्राप्त हो जाओगे। रोग मोर भी दल दिशा तर जाओ तो बैराग को प्राप्त हो जाओगे। तो मोर भी दल दल को तरे बिना बैराग नहीं होता। मोह में फंसे बैराग कैसे हो? ऐसे शास्त्रों का जाल कोई मामूली नहीं है। द्वैत द्वैत विशिष्टा द्वैत शुद्धा द्वैत द्वैता द्वैत कितने भेद है। इस जाल से जल्दी निकलना मुश्किल है। संसार रूपी मोह से निकलना मुश्किल और फिर इस शास्त्रों के जाल से निकलना मुश्किल। क्यों मुश्किल होता है? कि संसार के मोह को पकड़े पकड़े ही सुनना चाहते हैं तो बैराग नहीं होता। कहां बैराग होता? ऐसे सांसारिक शास्त्र का जाल है, एक मत है, अद्वैत मत है, द्वैत मत है, विशिष्टा द्वैत है, शुद्धा द्वैत है, ऐसे पकड़े हुए हो तत्व नहीं सुन सकते। तत्व में ये मतभेद नहीं रहेगा। इतनी विलक्षण बात है। मेरे को एक विलक्षण बात मिली है संतों से, महात्माओं से, और पीछे गीता में देखी है, तो इस तरह मेरे को मालूम होता है। इन बातों से मैं जानता हूं क्या करते हैं कि ब्याह नहीं है तो जान तो गया हूं जाने तो ब्याह नहीं मेरे को ठीक बोध न हो परंतु बरात तो गए हुए हैं। इतनी बात तो है। तो भाई क्या संसार का मुंह है, क्या शास्त्रों का जाल है, पूरा मैं नहीं जानता हूं पर कुछ कुछ जानता हूं। ये कोई नम्रता प्रकट नहीं करता हूं आपके सामने, सभ्यता की बात नहीं करता हूं, हमारी जो बात है वो कहता हूं साफ साफ जो है। जैसे इस वास्ते मनुष्य अपनी बात को पकड़े रहकर नहीं समझ सकता तो अपनी पकड़ जोरदार न रखे, सुने समझे विचार करे तो वो समझ सकता है, नहीं तो नहीं समझ सकता। तो अपनी बात है, दूसरे की बात सुनते समय अपनी बात को स्थगित कर दे, उस बात से रहित होकर के सुने। ऐसी शक्ति बहुत कम आदमी में होती है। ऐसी शक्ति नहीं, ताकत नहीं है कि अपने जिद को पकड़े रखे सुनेंगे, अपने छोड़ करके सुन। शक्ति नहीं आदमी में। अगर ये शक्ति आ जाए तो बहुत विशेष ज्ञान हो जाए। तो हमारे को तो कुछ मालूम हुई ये बातें, कुछ मालूम है कुछ। जैसे द्वैत अद्वैत विषाद्वैत मत है, भेद है, परंतु गीता में नहीं है, वासुदेव सर्वम है। इसमें इसमें मतभेद नहीं रहेगा। द्वैत वासुदेव, अद्वैत विशिष्ट अद्वैत सब वासुदेव, इसमें एक हो जाते हैं। ऐसी गीता की विलक्षणता हमने देखी है, बहुत विचित्रता। और वो विचित्रता अब समझ में आए विशेष, अब समझ में आती है विशेष। पहले मैं गीता का पंडित मानता था अपने को, पढ़ता था तब भी पाठशाला में, गीता पाठशाला नारी करी थी मैंने, वो पढ़ाई करते थे, गीता को मैं खुना सुनाता था, पढ़ाता था। और काफी गर्मी थी गीता जी की, गीता जानता हूं मैं। अब आता है गीता में प्रवेश होता है, थोड़ा थोड़ा प्रवेश होता है, ठीक गीता समझ में नहीं आई अभी, पर प्रवेश होता है। ऐसी बात है। तो आदमी तत्व में गहरा प्रविष्ट होता है तब उसको पता लगता है, नहीं तो साधारण रीति से पता नहीं लगता है। और ऐसे मनुष्य भी बहुत कम मिलते हैं जो निष्पक्ष से बात बता सके, बहुत कम। अपने अपने पक्ष की बात बताते हैं, अपने अपने संप्रदाय की बात बताते हैं, अपने अपने सिद्धांत की बात बताते हैं, और उसमें यहां तक आते कहते हैं कि यही हम कहते हैं ऐसे ही कल्याण होता, और तो नहीं होता, और होता ही नहीं, और भी है। परमात्मा तत्व प्राप्ति के मार्ग है, नारायण और नगर के रज्जब राह अनेक, नारायण और नगर के रज्जब राह अनेक, भावे आवो किधर से आगे अस्तर एक, पहुंचे पहुंचे एक मत अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अरट की दूरे एक ही ठोर, ऐसे बहुत कम है। तो ये मुक्ति तक हो जाएगी फिर भी समझ नहीं आएगी बात, आपको आश्चर्य नहीं होगा। जीवन मुक्त हो जाए तो भी सब मार्गों का तत्व नहीं समझेगा, जिस मार्ग से वो आया उस मार्ग को बता देगा, दूसरों नहीं बता सकेगा, कैसे बताओ। तो मत दूसरों को न जानने से मुक्ति हो जा सकती है, अटकेगी नहीं, परंतु हरेक आदमी को समझा सके, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, लय योग है, हठ योग है, राज योग है, नाशति योग है, कई योग है, तो उनमें क्या क्या होता है, किस तरह से होता है। तो वास्तव सब योगों में योगास्त्रयो में आप होता, भगवान ने तीन योग कहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये भगवान तीन बताए, तीनों के वर्णन भागवत में भी है, गीता में भी है। इनमें टीकाएं कही अद्वैत मत की है, कई द्वैत मत की है, वे अलग अलग टीका है, तो मूल में इन तीनों का वर्णन आया है, भागवत में आया तीनों का वर्णन, भागवत एकादश अध्याय के 20वें अध्याय में, एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में बात आई है, 15वें में आई है, 18, 19, 29 में आई है, 4 अध्याय और भी है कई जगह, बहुत विलक्षण बात है, बड़ी अलग बात है। तो संसार की आवश्यकता, संसार की बात समझते हुए मेरी बात समझेंगे नहीं समझेंगे, हमारे काम पड़ा है अच्छे अच्छे पंडित पद लिखे कि स्वामी जी बात सके तो हमारा तो चौपट हो जाए, इनकी बात करें तो हमारा तो नुकसान हो जाए, ऐसी बात है, कैसे पैसे कैसे माने इनकी बात, हमारा तो चौपट ही सब। तो उनकी बात वो है, अरे मेरी धारणा आप पूछो तो गीता जी की बात, मेरी व्यक्ति की नहीं, गीता जी की बात समझोगे तो व्यवहार भी शुद्ध होगा और परमार्थ भी शुद्ध होगा, ऐसी विलक्षण बात है। तो ऐसी बात समझने से पता लगता है, उसको गहरा समझ है, ऐसे समझने का, समझने की शक्ति कम है, परंतु एक बात बताऊं आपको, बुद्धि तेज भी न हो परंतु वैराग्य तेज का हो तो तात्विक बात समझ लेगा, दार्शनिक बातें नहीं समझेगा, मन तात्विक बात समझेगा। अगर बुद्धि भी मंद और वैराग्य भी न हो तेजी का, उसको जल्दी समझ नहीं आएगी, सुन लेने पढ़ लेने पर भी मतलब नहीं समझेगा। तो पढ़ाई केवल समझा नहीं सकती, केवल वैराग्य अलबत्ता ठीक करता है, केवल वैराग्य हो तो अलबत्ता ठीक करता है, केवल विद्वान की अपेक्षा, पर दोनों बातें हो तो वो बात समझ में आती है। बुद्धि तेज नहीं है, वो कहने मुकुल बिहीना राम रूप देंगे क्यों दीना, तरीके से भाई मुकुर मलिन नयन विहीना, मुकुर मलिन नयन विहीना, मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखे क्यों दीना, काश तो है मेला नेत्र भी ठीक नहीं है, अब काश में क्या देखेगा वो, काश का पानी अच्छा है, बहुत बढ़िया पानी है, आंखें में पानी नहीं दिया, आंख में देख नहीं सकती। तो मुकुर मलिन और नयन विहीना दूर हो जाए तो कैसे दिखे, तो नेत्र भी तेज चाहिए, दर्पण भी अच्छा चाहिए, दोनों ठीक हो ठीक होता है, तो वैराग्य हो और समझो ठीक रहता है। गीता में विलक्षण बात है, युद्ध के समय भी गीता पढ़ी जा सकती है, उपदेश दिया जा सकता है, तो एक हरेक हालत में गीता का उपदेश दिया जा सकता है, नहीं तो सब जगह बृहदारण्य कारण्य के जंगल में जाओ, एकांत में जाओ, साधु बाबा हो जाओ, तब समझोगे, पर गीता तो युद्ध के समय समझ सकती है, मेरे को आश्चर्य आता है। सुख दुख के समय के द्वारा वाला बोलते तो युद्ध आए युद्ध करो जोर से मुक्ति हो जाए। युद्ध से घोर कर दूसरा है ही नहीं कोई, दिन भर गला काटो लोगों का काम है, दिन भर का काम फिर मुक्ति हो जाए। ऐसे क्रूर समझ करते हुए तो व्यवहार आपका कोई बाधक नहीं होगा। खास ये है कि मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, ये जोरदार चाहिए। अर्जुन ने तीन बार कहा है यस्य यस्य निश्चितम ब्रूहि तन्मे निश्चितम यस्य तन्मे ब्रूहि यामिश्रेणे वाक्य ने बुद्धि वो तदेकम वह निश्चित ये न सेवा भावना निश्चित निश्चित तीन वर्ग निश्चित कल्याण की बात है। मैंने वो कल्याण की बात कही है इतनी बात है। पहले कह दिया न तो श्रेय अनुपश्याम ये तो सन हुआ युद्ध में मैं कल्याण नहीं देखता हूं और गुरुजनों को मारने में मैं कल्याण नहीं देखता हूं। कथम भीष्म द्रोण से मधुसूदन पाप मेरा श्रेय तस्मान अत्यनाश पाप ही लगेगा, कोई फायदा नहीं होगा। फिर समझा तो करी सी वचन युद्ध किया बढ़िया युद्ध कर राज थोड़ा करके पोते को राज देकर के जंगल में चले गए। तो समझना चाहे केवल कल्याण की इच्छा हो मुक्त जोरदार कि मेरा कल्याण हो मेरा उद्धार हो कैसे संसार बंधन से छूटो ये दो बार बात हो तो कितने समझ लेगा। पर पहले पढ़ाई दर्शन कर करे तो नहीं समझेगा। गीता ऐसा एक दर्पण है आप जैसा मुख बढ़ाओ वैसे दिख जाएगा। अद्वैत सिद्धांत अद्वैत दिख जाएगा, द्वैत अद्वैत दिख जाएगा, विशिष्ट वही दिख जाएगा। जो आप पहले अध्ययन कर लो वो दिखेगा। भगवान की वाणी विचित्र बहुत विचित्र। तो गीता पर जितनी टीकाएं हुई है किसी ग्रंथ पर इतनी टीकाएं नहीं हुई। बाइबल पर अनुवाद हुआ टीका नहीं है, अनुवाद तो बहुत हुआ परंतु टीकाएं गीता पर हुई है। अनुवाद हो गया भाषा उल्था कर दिया उस भाषा को उस भाषा पर वो भी राज और पैसों के जोर से और गीता पर टीका वही गीता के जोर से न राज की शक्ति है न पैसों की शक्ति है गीता खुद की शक्ति है जिसके ऊपर पड़ी उसने खुद बोल लिखा या लिखते जा रहे हैं हम भी बंद थोड़ी हुई है। यार पहली बारी बात है तो फिर नूर जी नहीं क्यों लिखता है तो कुछ कुछ नहीं लिखता है कुछ तो करता ही है मन में आती है तब लिखते हैं। ऐसी विचित्र गीता है। तो भाई कल्याण करने का हो किसी को तो गीता के सिद्धांत के अनुसार चलो। अपने व्यवहार में परमार्थ सिखाती है गीता। व्यवहार में परमार्थ काम करो संसार का और मुक्ति कर लो। युद्ध करते मुक्ति कर सकती तो युद्ध से क्रूर काम तो है ही नहीं व्यवहार का। ये विचित्र कला है व्यवहार में परमार्थ कला। उसमें लग जाओ गहरा उतरो समझो बेटा पार नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसी बात है विचित्र बात है।